1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De man die eerder deze maand probeerde oud-president Trump dood te schieten onderzocht de locatie van de verkiezingsbijeenkomst voorafgaand met een drone. Hij kon zo'n 2 uur voordat Trump zou spreken ruim 11 minuten lang met zijn drone boven het terrein vliegen zonder opgemerkt te worden. Dat verklaarde de baas van de FBI in een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. De drone is later teruggevonden in de auto van de schutter. Daarin lagen ook explosieven. De 20-jarige schutter Thomas Crooks werd direct na zijn moordpoging doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu heeft in Washington het Amerikaanse congres toegesproken. Hij is in de VS om steun aan zijn land te versterken. Hij herhaalde nog eens dat Israël door zal gaan met vechten in Gaza tot het land de totale overwinning heeft behaald. Vanwege de komst van Netanyahu gingen duizenden mensen de straat op in de Amerikaanse hoofdstad. Ze probeerden met wegblokkades te voorkomen dat Netanyahu bij het congres kon komen, maar de demonstranten werden met geweld door de politie verjaagd. De oorlog in Soedan wordt gaande gehouden door wapens uit onder meer China, Rusland, Servië en Jemen. Dat zegt Amnesty International na eigen onderzoek. Een deel van de wapens bereikt ook de regio Darfur, waar milities worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden. In die regio geldt sinds 2004 een VN-wapenembargo. Voor de rest van Soedan geldt het niet. 15 voornamelijk Nederlandse plofkrakers hebben in Duitsland celstraffen gekregen tot bijna 6 jaar. De mannen zijn tussen de 23 en 43 en worden verantwoordelijk gehouden voor tientallen plofkraken in Duitsland de afgelopen 3 jaar. Ze zouden meer dan 3 miljoen euro hebben buitgemaakt. Het weer, vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Ook is er kans op mist. Komende ochtend steeds meer bewolking, later meer kans op een bui bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afrotros. Ik vind het interessant om te schrijven over iets wat ik zelf ook nog niet onder de knie heb. Zelf bepalen wat je eet is een voorrecht dat je alleen hebt als je niet wordt onderdrukt door oorlog of tekorten. Opdat ik nooit zal vergeten wat je nooit tegen me hebt kunnen vertellen. Onder alle mooie plaatjes zitten gewoon onzekere, bange mensen. Ik heb een ziek relativeringsvermogen. Dit is de hartslag van Malou Holshuizen, schrijver. Ze debuteerde met Zacht op Lachen en vorig jaar verscheen Alleen en 1000 Mensen. Ze is theatermaker, columnist. In haar podcast Tussen 30 en Doodgaan bespreekt ze samen met Tatjana de rauwe schoonheid van het leven en de smerige randjes die daarbij horen. In haar podcast Dit komt nooit meer goed gaat ze samen met Roos op zoek naar verhalen van falen die heerlijk geruststellend zijn. En ze maakt radiopedies over haar roots. En binnenkort een theatervoorstelling Ik vier het klein. Een geestige en pikzwarte monoloog. Want in alles wat ze maakt schuilt ze niet om zichzelf te laten zien. Ook al is het soms rauw en pijnlijk en confronterend. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Malou, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik heb bijna te weinig tijd gewoon om alles te vertellen wat je doet. Ja. En dit en dat en dit. Ik zag je stressen. Ja, het past niet. Ja. Radiopedies. Ja. Over je roots. Over mijn roots en over de roots van heel veel andere mensen met een link tot het voormalig Nederlands-Indië, Indonesië en de oorlogsgeschiedenis, de Tweede Wereldoorlog in Azië. Hoe kwam je daarbij om daar een podcast over te maken? Ik wilde dit al heel lang maken. Uit mijn tenen. Maar je kreeg gewoon geld. Maar ik kreeg gewoon heel veel geld. Nee, ik ben gevraagd door een hele fijne club mensen van BKB. Dat is een campagnebureau, maatschappelijk campagnebureau. En die wilde eigenlijk... eigenlijk mogen we het hier alleen maar over hebben. Of hebben we het hier alleen maar over bij Cathy Cotti. Of bij de herdenking voormalig Nederlands-Indië. 15 augustus en nu 16 augustus. Daarbij gekomen. Als er een haakje is. Als er een haakje is. Terwijl er zijn zo ontzettend veel mooie verhalen van nieuwe generaties. Mensen die hierover willen praten. Die deze verhalen willen delen. Dus zei ik toen ik werd gevraagd. Ja. Ja. Verhalen willen delen. Ik heb net je boek Zacht op Lachen gelezen. Het gaat over juist de stilte. Ja. En het niet willen delen. Ja. Ja, dat was vroeger inderdaad wel anders. Als je mij toen had verteld, nou later, ja. Dan ga jij hier zitten. Eigenlijk had ik dat een paar jaar geleden, toen ik hier zelf bij Radio 1 werkte en andere mensen interviewde, dacht ik altijd, die mensen zijn knettergek. Dat ze dit allemaal aan mij willen vertellen. En nu ben ik het zelf aan het doen. Ja. Nee, ik heb dat echt moeten leren. Ik heb moeten leren hoe het is om bijvoorbeeld verdrietig te moeten zijn. En dat het helpt als je daarover praat. En dat je eigenlijk nooit alleen bent. En ik denk dat dat ook wel heel erg te maken heeft met dat ik het lastig vond. En nog steeds wel vind, hoor. Want het is niet zo dat ik opeens dat er een knopje is omgegaan. En dat ik alles maar wil vertellen en alles maar kan delen. En dat ik dat zonder moeite doe. Maar het is ook het gevoel van, mag ik ergens aanspraak op maken? Dus helemaal ook nu met deze radiopedis. Mm. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad met alle dingen die over vroeger gaan en over een cultuur gaan die bij mij past, maar die ik ook weer niet kende omdat er weinig over werd gesproken. Mag ik daar wel aanspraak op maken? Mag ik aanspraak maken op verdriet dat ik heb? Mag ik aanspraak maken op dingen die zijn gebeurd uit je jeugd? Daar zit dan achter van, heb ik wel genoeg geleden? Of is dit wel mijn verhaal? Wat zit daar dan achter? Ja, dat is heel ingewikkeld. En eigenlijk merk ik dus nu door de mensen die wij interviewen, bijvoorbeeld mensen als Carmen Felix, Georgina Verbaan, Freek Bartels, Julia Jouwe. We hebben allemaal wel een moment gehad waarop we dachten, oh, maar dit gaat over mij. Ik word hier aangesproken. Dit is mijn geschiedenis. En ik denk dat dat te maken heeft met, wat ik had was een soort schaamte. Dat als het er vroeger over ging, dacht ik, dit gaat over mij, maar hier weet ik niks van. Voelde ik me best wel dom. Op school is het er eigenlijk niet echt over gegaan. We hebben een punt gekregen waarvanuit we zijn vertrokken met het verhaal over de geschiedenis van voormalig Nederlands in onze koloniale geschiedenis. En het is toch ingewikkeld. En ook als je daar thuis weinig van terugkrijgt, zoals mijn oma zei, maar dat is geweest, dus daar hoeven we helemaal niet meer over te praten. Dan is het best wel lastig om daar opeens als kleinkind te denken, ja, maar hallo, dit gaat over mij. Terwijl je altijd is verteld, dat bestaat niet meer. Ik vind het wel mooi dat je trekt zelf al een parallel, hè? Dat eigenlijk dat gevoel van, mag ik hier aanspraak op maken? Mag ik dit verhaal vertellen? Dat heeft dus betrekking op verschillende aspecten, ja, in jouw leven. Dat je datzelfde gevoel hebt. Ja, klopt. En werkt het dan ook zo dat als je dat bij één onderwerp, bijvoorbeeld je Indische achtergrond, als je dat daar dus beter kan, werkt het dan ook zo door op andere vlakken? Nou, het helpt wel om dit gevoel met mensen te delen. En ik merk dat dat het oproept. Bijvoorbeeld toen Zacht op Lachen uitkwam. Om het maar eventjes heel zwart-wit te zeggen. Ik maak aanspraak op iets heel heftigs wat is gebeurd in mijn jeugd. Waar ook allemaal andere mensen bij betrokken waren. Dus dat vond ik heel ingewikkeld. Als ik van tevoren had geweten dat het boek zoveel gelezen zou worden, denk ik niet dat ik het opnieuw zou doen. Zo erg. Ik ging er ook wel naïef in. Dat gaat over een ongeluk dat heeft plaatsgevonden. En eigenlijk met heel veel dingen die ik deel, waarvan ik van tevoren denk, oh, en daarna is iedereen boos op me, want wie ben ik om daarover te praten? Dat is de ergste reactie die je kan voorstellen, dat iemand na het lezen van het boek zegt, waarom kom jij met dit verhaal? Ja, of ja, wie ben jij om dit te vertellen? Of voor andere mensen was het ook heel erg of veel erger? Of alsof je iets afneemt van iemand anders door het te delen. En dat had ik ook heel erg met mijn identiteit tot het Indo zijn, het Indo-Europeaans zijn. Ja. En ja, ik merk dus eigenlijk dat hoe meer je erover deelt, hoe meer verhalen je weer terugkrijgt en dat je je steeds minder alleen gaat voelen. En of dat nou gaat over iets als een trauma of een zelfbeeld. Wat je ook zei in de podcast, hebben Tatjana en ik daar heel veel over. Soms hoor ik mezelf praten, denk ik, ja, Malou, waarom nou weer? Hoezo? Waarom vertel je dit nou weer? Maar is er ooit iemand die dan na afloop van zo'n verhaal... Nee, wel je nee. Vertelt, nee, naar je toe komt van, waarom vertel jij dit? Ja, nee, wel nee. Nee. Dat, die mensen zijn er niet. Het zou ook zelf helemaal niet in mij opkomen om iemand anders daarop aan te spreken. Dat zou ik heel raar vinden van mezelf. Zou ik ook weer niet de ruimte voor voelen. Nee, maar ik denk dat het is ook altijd heel fijn om te beseffen dat mensen helemaal niet zo met je bezig zijn. En dat is wel als maker wat ik steeds meer begrijp. Wat ik steeds meer snap. Mensen zijn helemaal niet bezig met waarom ik dat soort dingen maak. Die vinden het of mooi of niet mooi. Die luisteren of graag naar de podcast of niet. Die lezen of graag mijn boeken of niet. Mm-hmm. Ze vragen waar heb je die trui gekocht of niet. Precies, ja, dat. Zo simpel is het soms. En dan zeg ik waar ik hem heb gekocht of niet. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Malou Holshuizen. En dit zijn enkele reacties op social media. Als mijn kleinkinderen later over mij zo praten, dan doe ik het ervoor. Wat een heerlijke podcast weer. Ik luister elke week. Zelden een boek gelezen dat op het eerste gezicht zo ver van mij lijkt af te staan, maar mij toch zo diep heeft geraakt. Het is geniaal, scherp en gelaagd geschreven. Geen voorgekoude emoties. Er is ruimte om te voelen. Leest lekker en origineel verhaal. Alleen het einde vind ik te vluchtig geschreven. Het boek is niet te volgen, niet te peilen. Humor gebruiken om niet te hoeven voelen, zo herkenbaar. Het is alsof je gedurende het lezen van het boek haar beste vriendin bent. Therapiestukken zijn afgewisseld met herinneringen aan haar kindertijd. Hashtag Malou Holshuizen. Nou, tot zover enkele reacties. Nou, de reactie die het meest vreest zit er niet bij. Ja, wie denkt ze wel niet dat ze is? Wie is deze witte meid? Ja, nee, die zat er niet tussen. Nee, veel over je boeken. Hoe ga je om met kritiek? Slecht. Slecht, maar ik doe het net alsof het me niet raakt. Oh ja. Kritiek komt altijd veel harder binnen dan een compliment. Mm. Ik ben op gaan zoeken hoe dat komt. En waarom dat zo is. En dat heeft te maken met het deel waar het in je hersenen wordt opgeslagen. Het is een heel ander deel. Dus die vergelijking is ook heel raar, die mensen vaak maken. Maar het heeft te maken met dat een kritiek wordt opgeslagen in het deel van je hersenen, als ik het goed heb begrepen hoor. Ik bedoel, neurowetenschappers die zitten nu te schudden voor... Erik Schudde, die schreeuwt nu. Zoals ik het heb begrepen en hoop nu juist uit te leggen, wordt het in een deel van je hersenen opgeslagen waar ook notitie voor gevaar wordt opgeslagen. Dus je wil vluchten. Ja, en daarom onthoud je het. Bijvoorbeeld daarachter die steen, daar woont een leeuw. Nou, dat je altijd blijft herinneren, daarachter een steen woont die leeuw. En dat hebben we dus allemaal niet meer nodig. Maar kritiek wordt dus in hetzelfde deel. En dat helpt mij dus heel erg om het te begrijpen. Kijk, online lees ik inmiddels niet meer. Soms, als je niet lekker in je vel zit, heb ik nog wel eens de neiging om mezelf nog een extra setje te geven. En het wel allemaal te lezen. Maar dat doe ik niet meer. Ik heb gelukkig nu veel mensen om mij heen die ik aan de voorkant al mijn werk laat lezen en waar ik dan heel blij mee ben met hun feedback en met hun kritiek, zodat ik er nog iets mee kan, of dat ik er niks mee kan. En dan ben ik heel erg bestand tegen reacties van buitenaf, omdat ik zelf gewoon heel erg achter mijn werk sta. En ik merk dat hoe ouder ik word en hoe langer ik schrijf en hoe meer ik schrijf, daar ook wel gewend aan raak eigenlijk. Ja. Want de verschillende dingen die je maakt, waar lees jij voor jezelf aan af of het geslaagd is of niet? Dat vind ik een hele goede vraag. Want dat vind ik een hele ingewikkelde. Want als ik een boek af heb en inlever en het naar de drukker ga, dan zeg ik altijd tegen de uitgever, en nu ga ik een echt goed boek schrijven. Hierna ga ik echt mijn beste boek schrijven. Terwijl je begint natuurlijk altijd aan een boek. Dit wordt mijn beste boek. Ik denk dat ik een paar mensen om me heen heb die dat tegen me kunnen zeggen en die ik dan echt geloof. En ik denk dat ik mezelf nu ook ga geloven. En dat is toch wel ja, het is, ik kan dat moeilijk onder woorden brengen. Het is denk ik toch een gevoel. Dit is wat het moet zijn. Ook omdat bij mij heel vaak het gevoel opkomt, dit moet helemaal anders. En daar ben ik ook niet bang voor. Dus ik ben wel iemand, ik heb laatst mijn voorstelling echt op het laatst helemaal omgegooid. Omdat ik dacht, nee, dit is het niet. Dit wil ik niet maken. En dat had een reden dat er een serie verscheen, een hele populaire serie, waarin de verhaallijn opeens daar heel erg op leek. Het was een Netflix-serie. Oh. Baby Reindeer heette die. Oh ja. En ik vind het klein had eigenlijk een soort zelfde personage daarin. En het had er in principe helemaal niks mee te maken. Maar omdat dat dan bestaat, kan ik niet meer maken wat ik wil maken. Dat lukt niet meer. En toen heb ik alles helemaal omgegooid. En dat vind ik heel leuk. Dus eigenlijk weet ik dat als ik klaar ben met alles continu helemaal veranderen en andere wegen inslaan. Ik vind het wel grappig, want eigenlijk zeg je van, je vindt het aan de ene kant best wel eng om heel veel van jezelf te delen of om een verhaal te brengen. En aan de andere kant doe je dat dus wel heel erg. En ook op een hele eerlijke manier. Dat vind ik ook via die podcast die je met Tatjana samen maakt. Er zijn heel veel podcasts die zeggen van, ja, we zijn een podcast waarbij je echt hoort wat er bij ons in ons leven gebeurt. Heel vaak is dat niet zo. Nee. Maar bij jullie is dat wel echt zo. Maar dat houdt het wel in dat je continu dingen doet die je eigenlijk best wel eng vindt. Ja, klopt. Ik denk dat ik met die podcast echt heb geleerd om te doen alsof er niemand naar luistert. Dus ik zit op dat moment met Tatjana aan de eettafel. Het wordt gelukkig gemonteerd door mijn geliefde, door mijn vriend. Dus dat is heel veilig. En we doen het in eigen beheer. Dus het is niet van of de NPO of Podimo, weet ik veel wat. Weet je, dat je het weggeeft. Dit is echt van ons. Wij delen dat omdat wij dat willen delen. En het gaat er ook weer vanaf als wij dat willen. En ik denk, waarom doe ik dat eigenlijk? Nou, kijk, ik denk dat er in kwetsbaarheid, dat je hebt verschillende soorten kwetsbaarheid. En wat ik er zo interessant aan vind, is dat mensen denken dat ze mij heel goed kennen, doordat ik hele alledaagse onzekerheden deel of dingen waar je tegenaan loopt in je werkende leven. Maar ik zou bijvoorbeeld nooit iets delen over mijn gezinsleven of over mijn familie of zo. Dat is, weet je wel, dus van tevoren kies je heel erg de boxen uit van, nou ja, daarin ben ik eigenlijk vrij grenzeloos. En bij mij zit dat heel erg in het dagelijkse reilen en zeilen. En die dagelijkse vragen die bij me opkomen, onzekerheden, dingen waar ik tegenaan loop, dingen die ik heel eng vind. Dat vind ik dus minder eng eigenlijk om over te praten. Ik vind tussen 30 en doodgaan vind ik veel minder eng dan iets maken als Radio Padis. Terwijl Radio Padis, daar interviewen wij mensen en af en toe vertellen wij dan ook iets over hoe dat bij ons zat. Want het moet natuurlijk, weet je, dat geeft een fijn samenhorig gevoel. We zijn daar om verhalen te delen. En dat vind ik veel en veel enger. Daarvan wil ik van tevoren de video's zien die online gaan. Ik wil het van tevoren even luisteren. Opmerkelijk vind ik dat. Ja, hoezo? Nou, omdat ik het precies andersom had verwacht. Ja? Waarom zou je Radio Padis zo eng vinden? Ik denk dat omdat er binnen de gemeenschap hele enge gemeenschap. Een hele enge gemeenschap. Nee, ik denk dat toch weer gaat over het aanspraak durven maken op iets wat bij andere mensen ook heel gevoelig kan liggen. Dat denk ik. Ik vind het altijd heel fijn als ik naar mensen luister en voel waar het schuurt en voel waar het moeilijk is. In plaats van dat er wordt verteld waar het moeilijk is. Weet je, of geschreven over hoe erg iets is. En dat probeer ik in mijn werk ook te doen. Ik probeer een gevoel over te brengen om mensen zich niet alleen te laten voelen. En ik denk dat daarom voor mij tussen 30 en doodgaan heel erg veilig is. Omdat ik met iemand ben die dat ook heel goed kan. Tatjana is daarin echt een groot voorbeeld, zelfs nog voor mij. En met Radio Padis ben ik, voel ik me veel kwetsbaarder, omdat ik daar ook voor het oog van allerlei andere mensen iets aan het leren ben. Ik weet nog niet genoeg en ik weet nooit genoeg over deze geschiedenis. Maar je leert iedere aflevering, leer ik allerlei dingen waar ik me weer tot moet verhouden. En kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, zeker. We hadden een gesprek met Benjamin Caton. En dat ging over 15 en 16 augustus. Over hij organiseert de herdenking op 16 augustus. En ik wist daar gewoon nog niet veel vanaf. Ik wist ook niet, ik begreep ook nooit zo goed, waarom kan het dan niet samen? Waar liggen die gevoeligheden dan? En op een gegeven moment hadden we het met hem over het woord Indisch. Dus ik lees heel veel dingen over decolonisatie. En het decolonisatienetwerk van Nederland, die heeft een keer artikel geschreven toen de rijsttafel immaterieel cultureel erfgoed werd. En dat was een artikel waarin werd gezet, als je iets als Indisch claimt, dus ook een cultuur of mensen of een groep, dan hou je heel erg vast aan dat koloniale verleden. En eigenlijk hebben we het er nu heel veel over in Radiopedis, over van ja, maar hoe verhouden wij ons daartoe? Dus als derde generatie. Dus ja, met Carmen Felix hadden we het daarover. En die zei, ja, maar dit is het eigenlijk ook het enige wat we nog hebben. Want het gaat over iets wat niet meer bestaat. En met Benjamin Caton hadden we het dus over, kijk, dat Indisch, het woord Indisch, dat ook weer heel erg te maken heeft met je afzetten van het inheemse. En het afgezet worden van het Europese. Het is anders. Dus waarom, hij zegt, ja, ik gebruik veel liever het woord Indo-Europees of Indo-Europeaan. En ik ging daarin, dat ik dacht, ja, maar dat Indisch, dat past mij zo goed. Ik ben eindelijk ergens, ik hoor eindelijk ergens bij. En het voelt zo goed om me daar toe te scharen. En nu moet ik weer naar een ander clubje. Maar heb ik het dan fout gedaan? Weet je, ja. Ik denk dat dat ook wel een heel universeel gevoel is, waar mensen heel allergisch voor zijn. Maar doe ik het dan fout? Wat doe ik dan fout? En dat vind ik vrij kwetsbare gesprekken om te voeren, omdat ik op het moment dat ik ze voer van gedachten kan veranderen. En dat is natuurlijk in tijden van nu, kan dat best wel ingewikkeld zijn. Mensen vinden het heel fijn om elkaar op hypocrisie te betrappen. Terwijl ik denk heel vaak, is het hypocrisie of is het vooruitgang? Of is het ontwikkeling? Maar ja, het is heel lastig. Tenminste, ik vind het heel kwetsbaar om je dus en plein publiek te ontwikkelen. En met een boek ontwikkel ik mij ook. Want je gaat beter schrijven als schrijver. Je leert dingen. Een boek is echt een tijdscapsule. Staat in wanneer het is uitgegeven. En iedereen weet. En daarna ga je verder met je leven. En dit is zo'n momentopname. Maar het is wel een blijvende momentopname. Maar is die Indische gemeenschap, is die ook heel erg van, maar dat zeg je fout? Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. En ik denk ook dat we het daarover hebben. Weet je, ik heb ook de vraag gesteld, ja, maar moet ik nu mijn oma gaan verbeteren als zij zegt, laten we lekker Indisch gaan eten? Nee, oma, laten we Indo-Europees gaan eten. Ja, nee, kom op. Maar ook daar hebben we het over. Maar hoe zorgen we dan dat iedereen zich op een gegeven moment daarin vrij genoeg voelt om of dan wel taal aan te passen of vast te houden aan taal? En hoe verhouden we ons tot elkaar? En dat zijn dingen waar ik me eigenlijk dagelijks bij bezig hou. Ik merk dat ik me nu een paar keer anders heb uitgedrukt door de gesprekken die ik heb gevoerd. En dat is niet omdat het me is opgelegd of omdat ik vind dat je niet meer het woord Indisch mag gebruiken, maar omdat ik dacht, oh ja, maar ik vind dat andere woord nu beter passen. Dus ik vind het eerder een verrijking dan dat mensen tegen mij zeggen dat ik iets niet meer mag. En zo voel ik dat ook helemaal niet. Wat ik wel vaak merk, wat ik soms wel merk in de gemeenschap, is helemaal mijn interesse naar het inlandse en het inheemse en dat willen omarmen. Betekent ook niet dat ik mijn Europese kant of die kant verafschuw. Ik heb hele sterke gedachten over wat er is gebeurd en over het koloniale verleden. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn familie of mijn witte opa's of mijn oma's van kleur, dat ik daar nu anders, dat ik me daar anders toe verhoud, dat ik anders over hun denk. Ja. Soms vind ik het ingewikkeld omdat er wel vaak mensen, omdat je er ook wel eens mensen mee kwetst. Ik heb wel eens het woord slavernij gebruikt in een column over het ontstaan van de Indo. Het ontstaan van de Indo, dat dat ongelijkwaardig was. En dat je dat was eigenlijk berust op slavernij. En dat is heel erg kort door de bocht, want dat is het ook. Want het is 400, 450 jaar koloniale geschiedenis die in één keer zo in één zin, dat is het. En dat ja, ik vind dat nog wel ingewikkeld. Dan komt denk ik ook wel weer dat gevoel omhoog van, mag ik hier wel zo vrij over praten? Ja. Hasta la paz, dit is de villa. Hasta la paz, paz, dit is de villa. Hasta la paz, dit is de villa. Hasta la paz, paz, dit is de villa. Ja, het geluid van je jeugd. Ja. Wat zie je meteen voor je als je dit hoort? Waar zit je dan? Dan zit ik op de bank. Ja, dan zit ik op de bank met mijn broertjes. Staat de tv te hard, moet die zachter, gebeurt niet. Ja, dit is de tune van Villa Achterwerk. Ja. Ik zie de kinderen, een meisje met blauwe lippenstift. Lekkere rare kinderen. Ja, dat zie ik. Blij, want ik zie wel dat je straalt als je erover vertelt. Ja. Ja, ik werd hier altijd heel rustig van. Ik had op school toch wel het gevoel dat iedereen me raar vond. Of ik voelde me raar. Ik voelde me in ieder geval iets wel anders. Ik had ook vele andere interesses. Hoorde er ook nooit echt helemaal bij, maar had er ook weer niet zo heel veel last van. En zat veel in mijn eigen wereld. Samen met mijn beste vriendin hadden we echt een hele fantasiewereld waar we graag in verdwenen. Waar we ook nog veel te lang zaten bij elkaar in de brugklas ook nog. En tot in de tweede klas. Dat wij nog allemaal denkbeeldige vrienden hadden en zo. En iedereen was al met echte mensen aan tongen, maar wij nog lang niet. En ik denk dat deze tune heel erg veel veiligheid bracht, omdat je dacht, oh, maar dit zijn ook allemaal hele rare kinderen met die rare geluiden maken. En ja, het gaat over fantasie. Ja, toch het idee dat er veel meer mogelijk is dan wat je leert op school. In hoeverre werd dat gestimuleerd door je ouders, zeg maar? Van, wees jezelf, het maakt niet uit of je raar bent of dat je er niet bij hoort. Je bent prima zoals je bent. Nou, ik heb me eigenlijk vanaf mijn dertiende. Kijk, op mijn dertiende fietste ik naar school en verongelukte iemand waar ik echt heel erg op gesteld was. En ik besloot om dat in plaats van dat te vertellen thuis en op school, om naar school te fietsen en om te doen alsof dat niet gebeurd was, alsof ik er niet bij was. Dus ik heb een groot geheim bij me gedragen. En dat heeft wel geresulteerd in dat ik een vrij moeilijk kind was. Dat ik niet zo goed te bereiken was. Heel erg ging overcompenseren met een ontzettend grote mond. En dat is dan nog wel zacht uitgedrukt, denk ik. Maar ik was een ingewikkeld kind. Wat ik wel nog weet is dat ik toen ging toneelspelen op verzoek van mijn moeder en mijn vader. En dat die wel volgens mij, zij wisten dit natuurlijk echt wel. En zij wisten ook wel dat ik een uitlaatklep nodig had. Dus ja, dat hebben zij wel gestimuleerd. Want het was eigenlijk geen geheim. Wat jij dacht dat een groot geheim was? Ja, nou ja, kijk, het was natuurlijk geen geheim dat het ongeluk heeft plaatsgevonden. Maar in mijn hoofd was het wel altijd een geheim dat ik daarbij was. Maar dat was niet zo. Maar ja, ik denk dat het ook voor mijn moeder, en die is grootgebracht, dat lees je ook in mijn boek, door mijn oma heeft in een Japans interneringskamp gezeten van haar 14e tot haar 18e. Dus eigenlijk de tijd dat je volwassen probeert te worden, die heeft zij nooit gehad. Dus die is ook opgevoed door een groot kind eigenlijk. Een pubervrouw. En mijn moeder heeft dat heel goed gedaan. Maar ik denk wel dat het voor ons lastig is om elkaar goed te bereiken. Omdat we allebei nooit echt hebben geleerd of mogen leren dat je verdriet mag hebben en dat er mag zijn. Dus ik kende wel heel veel woede. En ik kende expressie, omdat het toch dat toch op een gegeven moment zo bij mij hoorde, dat ik het wel ergens kon omzetten, gelukkig. Ik denk dat ik anders echt een crimineeltje was geworden. Ze is heel beïnvloedbaar, maar ik kwam gelukkig wel... Ja, ik zat nog wel in een goede omgeving. En het enige wat ik wist is dat ik van school wilde, heel snel. Dus ik heb daar in Castricum een MAVO gedaan. En toen hebben ze nog gezegd, nee, maar wil je dan geen HAVO doen? Want dan kan je daarna naar een kunstacademie. Zo, nee. Dus ik ben toen naar het mbo gegaan. En dat is echt de beste, echt de allerbeste keuze geweest voor mij. Dat is heel fijn geweest. En mijn ouders hebben me daar heel erg in gestimuleerd. Ja, ik hoefde niks wat ik niet wilde. Ga maar maken. Ga maar dingetjes doen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei Spinvis moet het zijn. Met We vieren het toch. Is dat gekoppeld aan deze gebeurtenis? Nou, eigenlijk het is gekoppeld aan een gebeurtenis die daarna kwam, maar die wel heel erg in lijn staat met deze gebeurtenis. Het is namelijk om dit te kunnen verwerken, op een gegeven moment krijg je daar last van. Dus ik kreeg een jaar of 6 geleden werd ik echt ziek. En kreeg ik PTSS-klachten en ook deze diagnose. En toen moest ik in therapie. En ik zat in een traumaverwerkingskliniek met EMDR-therapie en heel veel cognitief gedragstherapie. En daar ben ik heel goed uitgekomen eigenlijk. En daar zijn alle beelden die op een gegeven moment terugkwamen, heb ik kunnen verwerken. En ik heb daar heel goed over kunnen praten. Ik heb erover leren praten. En eigenlijk vlak na die therapie dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Ik wilde wel schrijven. Ik was heel veel aan het schrijven. Maar ja, je moet ook werken. En ik was weg bij de NPO. En dus ik was echt een beetje, ja, wie ben ik nu eigenlijk? En toen ben ik de zorg ingegaan. Toen werkte ik op een werkplaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En op een middag liep ik van deze werkplaats terug naar het station. En ik had mijn koptelefoon op en ik was muziek aan het luisteren. En ik luisterde naar Spinvis, naar het nummer We vieren het toch. En ik sta op het station op dat moment zie ik dat er een vrouw voor de sneltrein springt. En dat komt heel erg over met het ongeluk op mijn 13e. En op dat moment dacht ik, oh, daar ga ik weer. Daar ga ik weer. Dus ik dacht, weer 12 weken naar zo'n kliniek. Weer in therapie. Weer alles opnieuw. Maar ja, in plaats van dat ik hierover zweeg, heb ik meteen mijn vriend gebeld. En ik heb 3 dagen gehuild om wat er gebeurde. En na 3 dagen heb ik het nummer weer opgezet. En ben ik weer de trein ingestapt. En ben ik weer naar werk gegaan. En diezelfde week zat ik ook weer tegenover mijn psycholoog. En die zei, je hoeft echt niet meer terug te komen. Je bent beter. Dit is heel normaal. Hoe je je nu voelt, dat is heel normaal. Dus je mag trots zijn op jezelf. Dus ja, het is een nummer waarvan ik dacht, dit komt niet goed. Nu komt het echt niet meer goed. Want dit kan 2 keer. Dat hoezo? Kan je dat wel aan? Dat kan ik toch niet aan. Dat kan niemand aan. Ik kon 1 keer al nauwelijks aan. Dus laat staan 2 keer. Maar ja, dat bleek dan toch wel zo te zijn. Dus het nummer betekent heel veel voor mij. Ik klim naar de top. Maar de heuvel is zo steil. Het geluid van de stad is nu steeds verder weg. En ik kom dichterbij. Ik draag een tas en een hoed. En een lichtblauw kostuum. Ik wist niet dat ik die had, maar het maakt me niet uit. En het staat me best goed. En het is al wat laat. De zon is al rood. Ik hoor een gitaar, dit moet hem wel zijn. De mooiste avond ooit en iedereen zwaait. En alle kinderen ook. En ze roepen mijn naam en dan groeien ze op. En Jules heeft zijn glas. En de grap die hij dan maakt, is de beste grap ooit. Gepraat en gedanst feest gaat door in de nacht. En dan zie ik jou, je zwaait en je lacht. Je staat op een boot, in het midden van de stroom. In de mooiste jurk ooit. En dan lijkt het alsof je nog iets zegt. En we vieren het toch. Je luistert naar Misha en mijn gast is Malou Holshuizen. En dit was jouw wankelplaat. Ja. We hadden het tijdens de muziek eventjes over. Je liet een term vallen, vond ik interessant. Cultural imposter syndrome. Ja. Het imposter syndrome kennen we misschien allemaal. Een soort bedriegerssyndroom. Hè? Wanneer ga ik door de mand vallen? Wanneer komt iedereen erachter dat ik eigenlijk helemaal niks kan? En het cultural imposter syndrome, daar hebben we het in Radio Pedis dus ook heel veel over. Nou ja, dat gaat dus echt over ergens tussenin zitten. Net geen aanspraak kunnen maken op het een. En ook geen aanspraak kunnen maken of durven maken. Of het gevoel hebben dat, hè, op het ander. Ja, ik vond het een mooie term. Ik begrijp hem wel. En in hoeverre, ik neem aan dat je daarover hebt nagedacht, ook tijdens het maken van Radio Pedis. In hoeverre ben je waar je vandaan komt? Nou, ik weet niet zo goed of ik ben waar ik vandaan kom. Jawel, dat ben ik wel, want het heeft me gemaakt tot wat ik ben. Ik ben steeds meer allergisch geworden voor termen als indie zwijgen. Mensen wat stond je daarbij, bij die term indie zwijgen? Toen ik me nog niet heel erg had verdiept in deze gemeenschap, in de geschiedenis, vond ik het heel logisch. Daar herkende ik me er heel erg in. Maar het was voor mij ook eigenlijk een soort stop. Van oké, nee, dat is in die zwijgen en daar houdt het mee op. Alsof dat een soort eindstation was, eindconclusie. Dus ik kan er niks aan doen. Dus het is zoals het is. Dat heb ik natuurlijk altijd geleerd. Het is zoals het is voorbij. Niet meer over praten. Oh, pardon. En hetzelfde heb ik met de term intergenerationeel trauma. Dat heb ik ook gebruikt. Als zijnde, ja, dit is waarom ik ben wie ik ben. Ik ben een schakel uit iemand die in een Japans interneringskamp heeft gezeten. En dit is wat je ervan krijgt. Dit is het intergenerationeel trauma. Totdat ik dus in Indonesië was en op de plek stond waar mijn oma geïnterneerd heeft gezeten, gevangen heeft gezeten, mijn overgrootoma en mijn tante. En toen dacht ik, ik heb helemaal geen idee. En ik ben heel veel gaan lezen over dat intergenerationeel trauma. En wat ik eigenlijk heel erg voel is dat ik copingmechanismes heb meegekregen die misschien daar zijn ontstaan. Maar ik weet niet hoe het is om onderdrukt te worden. Ik heb daar geen idee van. Ik weet niet hoe het is om echt heel bang te zijn. Ik weet niet hoe het is om honger te hebben. Ik weet niet hoe het is om andere mensen iets aan te moeten doen om zelf maar te kunnen overleven. Dus ik ben ook heel anders naar die termen gaan kijken waarvan ik altijd zei, ik ben dat, want ik kom daar vandaan. Dat is mijn roots. En ik denk dat we dat ook, dat ik dat mijn grootouders ook verplicht ben om, nou ja, om die bagage uit te pakken voor hen. Ik bedoel, ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan het niet doorgeven. Maar ik hoop wel dat door het werk dat ik maak, door zacht op lachen te maken of te schrijven en door radiopedist te maken, dat andere mensen luisteren of lezen en denken, ik herken me hierin en ik moet dat ook doen. Dat je eigenlijk zegt van, je oma bijvoorbeeld verdient dat jij die term gaat uitdiepen. Ja. Dat je het lading geeft, dat het niet alleen maar een stempel is van, oh ja, intergenerationeel trauma. Nee, ik denk echt dat we daar een hele generatie aan tekort doen. Ik denk dat de term intergenerationeel trauma niet op zichzelf mag bestaan. Ik denk ook dat er zijn ook heel veel dingen die, ik heb me heel erg gestoord aan iemand en die sloeg thuis de boel kort en klein en die schreef daarover. Was een keer een reactie die ik kreeg van, nou, nu weet ik eindelijk wat ik heb. Ik heb intergenerationeel trauma. Terwijl ik dacht, ja, maar je hebt ook gewoon een agressieprobleem. Dat moet je wel ook echt ook loszien van elkaar. Het kan met elkaar te maken hebben, maar het is nooit een excuus en het is ook nooit een eindstation. En ik denk dat de hele term intergenerationeel trauma, dat je daar echt, dat je dat alleen kan gebruiken in combinatie met heel veel interesse naar je voorouders, naar de geschiedenis, naar wat hen is overkomen, maar ook dat je dan heel kritisch naar jezelf moet kunnen kijken om dat te kunnen, ja, om dat te kunnen gebruiken. Omdat je je er anders snel achter kan verschuilen. En als je je erachter verschuilt zonder interesse te tonen in wat het eigenlijk is, waar het vandaan komt, dan vind ik het dat je het niet op een juiste manier, op een eerlijke manier gebruikt. En dat is eigenlijk ook met in die zwijgen een beetje zo. Ja, want als je zegt zo'n kopingsmechanisme, wat je dan zelf hebt ontwikkeld, is dat dan dat relativeren waar je het eerder over had? Ik denk dat het relativeren heel erg, dat ik dat echt heel erg heb geleerd, inderdaad. Dat heel erg wegblijven bij gevoel. Ik weet nog dat mijn oma heeft haar vader nooit meer gezien. Die is opgeroepen en die moest werken aan de spoorlijn. En die is nooit meer teruggekomen, in ieder geval niet levend. Op een gegeven moment heeft mijn moeder eens op zoek gegaan. Heel veel dingen zijn heel goed gedocumenteerd, ook in het Nationaal Archief in Den Haag, maar ook gewoon op het internet. En hij bleek op een erebegraafplaats te zijn begraven. En dat hebben we toen tegen mijn oma gezegd. Van, we hebben het graf van je vader gevonden, dus hij is terecht. Ja? Nou en? Ja. Wat wil je dat ik nu doe dan, janken? Er verandert er niks aan, hoor. En ik weet ook niet wat we hadden verwacht, maar... Maar die reactie niet. Die reactie niet. Nee. En ik heb mezelf op latere momenten heel vaak betrapt op deze houding. Dus eigenlijk waar ik me altijd aan stoorde bij haar... dat ik dacht, man, kan jij nou gewoon niet even normaal doen? En ook, weet je wel, wij zijn er wel in geïnteresseerd. Waarom kwam het best wel veel weerstand op? Maar vooral met die relativering. Je hebt daar niks meer te zoeken, want het is niet meer. Ja, alles is anders, het bestaat niet meer, het is mijn land niet meer. Dat soort dingen. Maar ook... het vermijden van dingen waar het echt over moet gaan. Over verdriet, over pijn, over... bij mijn oma was het op een gegeven moment ook medische dingen. Weet je wel, niks was echt erg. Alles was wel weer, werd wel weer een ander verhaal van gemaakt. En ik denk dat ik ook relativeer, omdat... Misschien ben ik er ook wel te goed in geworden. Dus ik had heel veel woede in me. En op een gegeven moment heb ik wel bedacht, dit wil ik niet meer zijn. Ik wil niet altijd degene zijn waar problemen rondom zijn. Op werk of thuis. Of weet je wel, was altijd wel. Als er een discussie was, dan was ik er wel bij. Gedoe. Gedoe, grote mond. Veel mensen waren bang voor me. Ik heb het nu echt over de leeftijd 18, begin 20. Dus ik kom nog wel eens mensen tegen van vroeger waar ik mee werkte. Die zeiden, ja, dat is echt doodsbang voor jou. Ja, dat vind ik nu verschrikkelijk om te horen. Maar ik snap het wel. Want ik was zo defensief en ik was zo bang eigenlijk om ook maar iets te laten zien van alle angsten die ik bij me droeg. En nu... Ja, ik kan heel goed publiekelijk bang zijn. Daar schaam ik me absoluut niet voor. Dat heb ik echt heel goed geleerd. Maar ik wilde niet meer dat boze wijf zijn. Dat is helemaal niet leuk. Dat is ook helemaal niet leuk om bij te zijn. Het is helemaal niet leuk om zelf te zijn. En dat heb ik echt heel actief willen veranderen. Ja, en dat doe je toch wel door door situaties heel erg te gaan relativeren. Ik denk toch dat ook door zo'n ongeluk... En ook door zo'n thuissituatie waarin toch niet over echt dingen wordt gesproken. Zoals waar heel vaak ruzies tussen mijn ouders bijvoorbeeld en mijn opa en oma. En dan, dat voelde je natuurlijk aan alle kanten. En als ik er nu, ik kan er gewoon nu heel goed op terugkijken. Dus ik heb een hele goede helikopterview. Misschien heb ik dat wel gewoon in therapie een beetje te goed opgenomen. Want hoe goed of hoe moeilijk vind je het nu nog om te zeggen tegen iemand... joh, het gaat even nu niet goed met mij? Ik denk dat ik dat nog steeds wel heel moeilijk vind. Ja, ik zeg het sowieso altijd te laat. Ik heb zelf... Maar dat ligt ook aan mijn karakter en volgens mij... is dat klinisch dat het niet helemaal dat ik die rem niet echt heb? Ik ga echt veel te ver in dingen. En ik kan mezelf daarin ook echt wel verwaarlozen. Als ik een boek schrijf, dan vergeet ik zomaar eens een hele dag te eten. Of dan zit ik er zo in. Ik vind de scheidslijn tussen realiteit en fantasie dan heel moeilijk. Daar worstel ik dan heel erg mee. En op een gegeven moment wordt dat ook gewoon te veel. En mijn geliefde ziet dat echt al van mijlen ver aankomen. Mijn uitgever ziet het aankomen. Mijn ouders zien dat aankomen. Alleen jij dus alleen... niet. En ik denk alleen maar, nee, maar ik ga helemaal. Maar ja, dan zit ik in een soort van hyperfocus, high. En vol op mijn reserves te gaan. Dus dat vind ik heel lastig. Ik vind het wel, ik kan heel goed mijn grenzen aangeven. In conflict bijvoorbeeld. Dus dat is heel raar. Dus daarin kan ik het heel goed. En ik ben ook heel goed in... Nou ja, als er discussies zijn of zo... Dan kan ik daar heel goed naar luisteren. Kan ik heel goed zeggen... Nou, volgens mij gebeurt er nu dit, dit en dit. En nou, zullen we anders daar een andere keer over praten? Of denk niet dat dit een goed moment is. Of hey, ik hoor wat je zegt, maar... Dus ik ben heel... Het lijkt wel alsof ik hele emotionele dingen heel erg zakelijk benader. Maar voor mezelf, mijn eigen emoties... Ja, vind ik nog steeds heel lastig om dat goed te kunnen uiten. Dus ik kan het of heel zakelijk maken. Ik kan nog steeds heel boos worden ook. Mm-hmm. Ik kan me heel erg terugtrekken. Maar kan het nog niet goed doseren. Dus wij spraken alleen maar vriendschappelijk met elkaar af. We zagen elkaar een paar keer per jaar. Dan gingen we wat drinken. Was altijd heel gezellig, ja. Ja, uiteindelijk sloeg er wel een vonk over. Maar dat heeft jaren geduurd. We hebben elkaars relaties ook van dichtbij meegemaakt. Dat is ook... Alle ups en downs kennen we van elkaar, ja. Zij ziet eigenlijk altijd overal mogelijkheden in... om dingen mooier en leuker en beter te maken. Dat is wel iets wat haar heel erg typeert, vind ik. Wat ik hoop, is dat ze daar soms wat meer rust in vindt. En... soms wat minder onzeker is of twijfelt. Want dat kan ze ook wel. Maar aan de andere kant kan ze dat ook weer snel van zich afschudden... op het moment dat ze merkt dat het gewoon goed gaat. Ja, en verder is ze gewoon heel erg lief en zorgzaam... voor de mensen die zij belangrijk vindt in haar leven. En een goed voorbeeld is ja, haar opa. Daar staat ze altijd voor klaar en daar heeft ze een hele bijzondere band mee. En ja, wil ook altijd heel veel leuke dingen met hem doen. Ja. Ja. Ach. Je partner. Mijn partner. Je partner, je liefde. Ja, mijn grote liefde. Ja, je liefde, Rinze. Ja, je ziet overal mogelijkheden in. Ja, het is ook irritant, toch? Ja, nou, dat kan best vermoeiend zijn, toch? Ja, maar ik word zo moe van mezelf, Misha. Ik snap niet dat jij nu... Nee, nu probeer ik weer een grapje van te maken, maar... Nee, dat is... Ik kan soms snel over dingen heen stappen waar je echt wel... of eventjes... verdrietig over mag zijn, maar ook blij mee mag zijn. Het gaat alle kanten op. Ja, ik ben laatst naar New York gegaan. En op een gegeven moment vroeg iemand van... maar waarom ga je dan alleen naar New York? Wat ga je doen dan? En toen zei ik, dat zei ik zomaar. En later dacht ik, dit klopt. Zei ik, ja, volgens mij ga ik daar naartoe... om heel eventjes wat dingen te vieren met mezelf... ik heb 2 boeken geschreven en die worden ontzettend goed ontvangen. Ik ga theater in en ik mag allemaal waanzinnige dingen maken. Maar ik ga door. En ja, ik denk dat er ergens onbewust iets in mij zei... je gaat nu gewoon eventjes iets doen voor jezelf. En daar heel erg van genieten. Omdat je er hard voor hebt gewerkt. Omdat je iets hebt geprobeerd en het is gelukt. En lukt het dan ook, dat genieten? Ja, dat is echt goed gelukt. Ja. Natuurlijk wel werken en daar een hele andere verhaallijn voor mijn voorstelling bedenken. En, maar ja, daar word ik ook weer heel blij en gelukkig van. Dus ik ging daar niet met deadlines naartoe. Ik ging daar gewoon naartoe. Ja, zo verwend was ik een paar dagen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja. Ik wil iets achterlaten. En dit is een boek wat we op school... Het was een lesboek en dat heet Creativiteit, hoezo? En daar hadden we dus een les in. En dat is heel gek, maar ik was daar helemaal niet goed in. We hebben hier ook allemaal toetsen uitgehad. Ik weet ook niet meer of het de middelbare school was of het mbo. Er staat creativiteit, hoezo? Inzicht, inspiratie en toepassingen voor het optimaal benutten... van uw eigen creativiteit en die van uw organisatie. Dus ja, ik dacht, ik laat hem achter. Misschien dat iemand anders er wat aan heeft. Want ik kon er niet zo... Ja, maar creativiteit uit een boek, dat vind ik ook altijd toch wel een ding, inderdaad. Ja, maar goed, we zitten hier ook bij de NPO. Misschien kunnen sommige mensen ook alweer wat creativiteit uit een boekje gebruiken. Want wat is volgens jou de kern van creativiteit? Grenzen loslaten. Grenzen in je hoofd loslaten. Dat alles er mag zijn. Dat niks raar is. En uitspreken wat je ambities zijn om die creativiteit uiteindelijk ook met mensen te kunnen delen. En er dan een vorm aan te hangen en bij te maken. En dat heb ik inderdaad niet uit het boekje. Nee. Jij mag ook iets kiezen. Oh, echt? Ja. Kijk. Nou, ik heb een beetje twee rare voorwerpen. Dit is achtergelaten door Maurits Hendricks. Het is een schilderij gemaakt door zijn partner. Oeh, hadden ze ruzie. Maurits die zegt zelf ook van ja, ik vind het zelf heel lelijk. Hij had een boek geschreven, Man maakt stuk. En had daarna gevraagd aan de gasten op de boekpresentatie: kun je iets schilderen wat met die titel te maken heeft? Dit heeft zijn eigen vriend geschilderd. Hij vindt het heel lelijk en hij wil er vanaf. Maar ja, je kan er overheen schilderen, zeg ik maar bij, om het wat aantrekkelijker te maken. Dit is achtergelaten door Jessica Kuitenbrouwer. Een grote fruitschaal. Oh, dat is ook zo lelijk. Ja, van Blond Amsterdam. Ja. Ja. Oh, je vindt alle twee lelijk. Ja, maar je mag het ook alle twee hier laten, hoor. Ja, ik ga toch voor dat schilderij. Ja, ja, daar ben ik wel blij om. Ja, dat snap ik. Het is angstaanjagend. Ja. Maar ik heb nog wel een appeltje te schillen met een van mijn broers. Dus... En die wilde dit boek ook niet, van creativiteit of zo. Oh, nou, dan krijgt hij dit, ja. Ja. Nou, hartstikke goed. En we eindigen met de liefde. You can't always get what you want. Van de Rolling Stones. Want, wat is het verhaal hierachter? Nou, het verhaal hierachter is dat... kijk, ik ben... ik denk dat dat toch nog wel een klap van de molen is. Ik ben altijd heel erg bang voor de dood. Niet om zelf dood te gaan. Dat lijkt me prima. Daar is niks mis mee. Maar ik ben altijd heel erg bang dat mensen om me heen opeens doodgaan. Dus nou, ik ben vooral heel bang dat ze verongelukken. En zo heb ik mijn vriend allerlei dingen laten invullen. Een boekje. Omdat ik gewoon wilde weten van oké, stel dat je verongelukt straks. Ik woon in Antwerpen en hij woont in Hilversum. Ik ben altijd bang dat als hij de auto instapt, dat hij niet thuis komt. Dus ik wilde heel graag... dat we even we hebben zo'n boek ingevuld van wat er moet gebeuren in welke situatie dan ook. Dus wie stekkers waar uittrekt en nou, dat. Dus dat heeft hij in alle geduld samen met mij ingevuld. En toen kwamen we erachter dat we hetzelfde uitvaartliedje hadden. En dat is dus You Can't Always Get What You Want van de Rolling Stones. En dat vond ik heel mooi. En ik weet nog, hij heeft mij ten huwelijk gevraagd. En dat we toen hij dat had gedaan en weer wegreden. Het was namelijk onderweg. En ik dacht alleen maar dat ik even ging plassen in de berm. Maar goed, hij ging mij zijn huwelijk vragen. Dat is ook wel heel tekenend. Voor dat je dan onze die berm uitkomt gestrompeld met nog half natte handen. Ja, inderdaad. zei ik, oh maar... Oké, als er dan een bruiloft komt... Er komt geen bruiloft, ik vind bruiloften verschrikkelijk. Maar als er een bruiloft komt, dan wil ik naar het altaar lopen op You Can't Always Get What You Want. Oké, zei hij, is goed. Dus ja, we moeten er altijd heel erg om lachen. En nou ja, als we doodgaan, wordt dit gedraaid op onze uitvaart. Ik dacht namelijk dat het zou gaan over maakbaarheid. Nee, wel nee. Want hoe goed ben jij om dat los te laten, dat het leven niet maakbaar is? Ik denk dat ik daar heel goed... daar ben ik wel goed in. Mm. Ik denk dat als je op zo'n jonge leeftijd zoiets groots verliest... en dat was eigenlijk te groot voor mij. Het was te groot voor mij om te verwerken. En later nog een vriend verloren. En... Nee, dus ik denk dat ik daar nooit al echt zo in heb geloofd. Ik vind het leven ingewikkeld. En ik ben eerder pessimistisch dan optimistisch. Dus... Ja. Het is een heel gek einde. Oh ja, sorry. Maar ja, you can always get what you want, oh ja, Michelle. Klopt, ook jij niet. Nou, dankjewel. Malou Holshuizen, fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen terugluisteren? Ga dan naar Misha en abonneer ze dat je niks mist. Laat me weten wat je ervan vindt. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. NPO.